राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 10 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे दिल्ली से गोरखपुर की तरफ ट्रेन में राम राम राम राम देखो वास्तव में सत्ता एक ही है वह में भिन्न भिन्न दिखती है ये अपने राग द्वेष दिखते है अपने हृदय में राग द्वेष न हो तो एक परमात्मा ही है इंद्रिय इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष विभस्त हो तयोर न वश मागरे तो जिससे परिपंथित हो ये दो ही परिपंथी है इनमें इस मार्ग में दूसरे दो हैं राग और द्वेष ये नहीं हो परमात्मा सत्ता एकदम समानि सभी समान है समम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिय नहीं तो मेरे कोई द्वेष का विषय है न कोई प्रेम का विषय है सोम सब होते अब इनमें ये बदलती तो माम भक्तिया भक्तिया ये बदलती भक्ति से मेरा वर्णन करते है मई ते सुचापे मेरे में वे मैं उनमें हूँ तो भक्ति के कारण से भगवान में नहीं तो भगवान समान रीति से है राग द्वेष है इसमें दो दिखते हैं दो है नहीं मूल में चीज एक परमात्मा सम है अपना राग द्वेष को छोड़ दिया जाए तो एक परमात्मा का अनुभव है भक्ति से भगवान भगवान की पावती होती है भक्ति तत्व ज्ञान के विचार रहा हो एक सत्ता है एक सत्ता है एक सत्ता दूसरा सब नाशवान है सब नाशवान है क्षण मंगुर है सब नष्ट हो जाते हैं एक सत्ता ही रह जाती है एक सत्ता ही उस सत्ता को प्राप्त करना ही पूर्णता है अगर उसे प्रेम पैदा हो जाए तो और भी उसे प्रेम है भगवान प्रिय लगे मीठा लगे अच्छा लगे ये बात है खास चीज भगवान प्रिय लगे और राग द्वेष होने से संसार में पड़ जाते निर्द्वंद महाभाव शुभ मंदर बचेरे द्वंद्व है ना ये निर्द्वंद हो जाए द्वंद्व रहित हो जाए द्वंद्व विमुखता सुख दुख संगे सुख दुख संगे द्वंद्व से रहित है कच्चे बहुरा तद पदम अभ्ययन तद उस अभ्ययन पद पद को प्राप्त हो जाते हैं तो द्वंद्व पर जाते द्वंद राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष के राग द्वेष न हो तो एक समान वृत्ति से परमात्मा समय समय है स्वतः समय स्वाभाविक स्वाभाविक है स्वतः ही एक परमात्मा ही ऐसे है जो ईश्वर सर्वभूतानाम देशे अंतिष्ठति सबके हृदय में रहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम सब संसार मात्र पैदा हुआ ईश्वर से भगवान को भगवान कहते हैं ईश्वर सृष्टि है ईश्वर एक ईश्वर की सृष्टि है एक जीव की सृष्टि है जीव की सृष्टि जो राग द्वेष है ये जीव की सृष्टि है और समता है ये परमात्मा की सृष्टि है। समान जीव मात्र ईश्वर के पैदा किए हुए हैं, ईश्वर के पैदा किए हुए हैं और पैदा करने वाला होने पर भी एक विलक्षणता है कि सबके हृदय में परमात्मा है। जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी सहज राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर के सिवाय दूसरे सब अपना नहीं है। उसकी पहचान एक बहुत बढ़िया है, जो मिल जाता है फिर उठ जाता है वो अपना नहीं होता। ये शरीर मिला है मिल जाएगा, धन मिला है मिल जाएगा, परिवार मिला है मिल जाएगा, घर मिला है मिल जाएगा, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। परमात्मा मिला हुआ पहले से है बिछुड़ता ही नहीं। नरकों में जाओ तो भी परमात्मा, स्वर्ग में जाओ तो परमात्मा, वैकुंठ में जाओ तो परमात्मा, मृत्यु में जाओ तो परमात्मा, सर्वेश्वर सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अवतिष्ठति, सबके हृदय में रहते हैं। तो परमात्मा सबका परम पिता है और सब में हरदम रहते हैं, अपना वो ही है, दूसरा अपना नहीं कोई भी। क्योंकि जो मिलता है फिर जाता है अपना कैसे हुआ, मिल गया फिर गया, मिल गया फिर गया, मिल गया फिर गया, सिवाय परमात्मा के सब संसार सही है। प्रकृति का कार्य उत्पत्ति विनाश वाला है, संयोग और वियोग वाला है, मिल और बिछड़ने वाला है, वो अपना नहीं है, अपना ईश्वर है परमात्मा, वो अपना है। ईश्वर सर्वभूतानां और सबका ईश्वर है, सबका ईश्वर। यावत् संजायते किंचित् स्थावरं जंगमं क्षेत्रशेष संयोगात्, ये पैदा पीछे होते हैं, पहले पहले पहले मैं वंश हो मम एव अंश एक में अंश, अपने ये शरीर है ये माता पिता दोनों का अंश है और परमात्मा है वो जीव मूल में मम एव अंश केवल मेरा अंश केवल शुद्ध चेतना अंश है। मैं वंश हो जीव के मम एव अंश केवल मेरा अंश साथ में एक है, ईश्वर एक है जिसका अंश है। अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव होते हुए सब एक है, ईश्वर एक है अनंत जीव है और संसार सब जीव होते तो जिन्होंने मना ये भी एक है, ये भी एक है, परंतु इनके साथ में एकता नहीं है। मूल में एकता ईश्वर के साथ है, ईश्वर साथ एकता सारा सदा रहने वाली है, ईश्वर सबके हृदय में सदा रहने वाले सदा ही, कभी भी युद्ध नहीं होते। सर्वश्रेष्ठम हृदयनिविष्ट सबके हृदय में विराजमान है, तो पिता होकर के भी सबके हृदय में रहते हैं और कोई चीज परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु इसके साथ नहीं है। ईश्वर और ये एक जाति के, एक जाति के ईश्वर, ईश्वर से ही पैदा हुआ है, वो एक जाति का है, वो जीव परमात्मा में ही स्थित हो जाए और मेरा राग करे ना द्वेष करे तो मुक्त हो जाएगा। ये राग द्वेष है उसमें फंसा हुआ है। कोई चीज प्यारी लगती है ना, वो प्यारी लगती है वो इन्हीं साथ है, उनको पकड़ देता है, वही जन्म होता है। यंग यंग वापी स्वर्ण भाव तंत्र करे बने, जिसका स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है, तम तमे वे उसी को प्राप्त है। वो राग राग खजता राग, अपना राग ना हो तो सतह मुक्त है स्वाभाविक। राग और देश न राग तो ऐसे परिवर्तन है। वो तो सत्ता एक है, परमात्मा एक है। और जीव रूप समय एक है, संसार रूप समय एक है, एक होते हुए भी इनमें जाति का फर्क है। ईश्वर और जीव तो चेतन, इसके सिवाय प्रकृति है जड़, और जड़ प्रकृति कुछ किसी को कुछ नहीं देती, केवल राग करने से बन जाता आदमी। राग न करे समान न राग है न देश है। ईश्वर सर्वभूत नाम देश सत्य, ईश्वर सबके हृदय में सबके, ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि अंतर्द्वारि माया। ईश्वर एक है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ में नित्य संबंध है, और संसार के साथ में अनित्य संबंध है। प्रत्यक्ष में आज भी देखो, कभी बाल कहते मैं बालक हूँ, वही पीछे कहता मैं जवान हूँ, वही कहता मैं बूढ़ा हूँ, वही कहता मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ। ये तरह तरह की प्रकृति के साथ में जो संबंध की अपेक्षा है, इस संबंध से अनेक बना हुआ है। वो है रूप से एक है, रूप से एक है। एक सत्ता एक सत्ता, चेतन है परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा के साथ ही इसका नित्य संबंध है, और संसार साथ अनित्य संबंध है। ये समझ रहेगा नहीं, जो संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग, बड़े बड़े बात है यार। संयोग होता वियोग होता वो अपने मार्ग में आप चलते हो, कोई आदमी साथे हो गया, आगे जाते हो कुछ रास्ता आ गया, आपका रास्ता अलग, तो अपना नहीं है वो। परमात्मा ऐसे सबके हृदय में सदा विराजमान, नीर जंतु है, कीट पतंग उनके हृदय में भी है, सांप विष्णु के भी है, गौरा के भी है, जहरीले में भी वो है, अमृत में भी वो है, सच्चानंद परमात्मा में है, परमात्मा को प्राप्त हुए महात्मा पुरुषों में भी है, सबके हृदय में सदा विराजमान सदा सत्य स्वामी। वो कभी वियोग देवता उसका है, उस तरफ वृत्ति कब नहीं होती है कि जब उत्पत्ति में नाश होना, संयोग वियोग होना वस्तु में राग करता है तो उसे साथ जुट जाता है। राग के कारण से द्वेष के कारण संबंध होता है, राग संबंध होता है, राग द्वेष नहीं हो संबंध नहीं होता। अपने साथ कई आदमी मिल जाए, कई दर्श हो जाए, राग नहीं होता। जिस साथ राग करता है वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है फंस जाता है, वही धन अच्छा लगा धन फंस गया। भोग असर है, भोग फस गया। भोग ऐसे दो चीज है, एक भोग और एक ईश्वरीय। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रयावृत्तिराम देवशादी मन, पर निश्चय बुद्धि होती नहीं। भोग इसमें भर रहा हुआ है, भोग भी नित्य नहीं अनित्य है और विपे पैसा भी अनित्य है, पदार्थ भी अनित्य है, उनका भोग भी अनित्य है। वो अनित्य जैसा आना फंसा हुआ है, इसमें अनित्य से भी योग हो गया। योग हुआ नहीं है, न होने पर भी उसने संयोग मान लिया, मान लिया भर लिया। अरे वे पैसे साथ में रहेगी नहीं, कोई वस्तु साथ में नहीं रहेगी। अभी शरीर गया है, इसे साथ नहीं रहेगा, हो जाएगा। प्रकृति की चीज मात्र है, उसे साथ में संबंध है। संयोग वियोग होने वाले को अपना मान लिया और सदा साथ वालों को नहीं माना, ये मूल भूल है। जो सदा साथ है हमारे, परम पिता है, परमेश्वर है, हमारा संबंध है, नित्य है, और वो विराजमान हृदय में नित्य रहते है, उसमें प्रेम न करके अनित्य में प्रेम करनी है। रुपया पैसा भोग सब अनित्य, ये सब बदलने वाले, वो बदलने वाले के साथ में संग या संग वहीं फंस गया। द्वंद्वेर विमुक्ता और राग द्वेष रहित कहते अमूढ़, अभी अमूढ़ हो गए, मूर्ता से नहीं गई, द्वंद्व से रहित हुए और मूर्ता गई। ये द्वंद्व बैठा है, इससे उतरना है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे, पहले ऐसा करे, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। एक ही प्रार्थना मिनट में, आधा आधे मिनट में, दो मिनट में, तीन मिनट में, एक मिनट में, दो मिनट में कही दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मैं हूँ, आपका हूँ। जैसे बालक रोता है, माँ माँ कहता है, वो सुनने वाली सैकड़ों ही है, बीसों पचासों है, और सबके बालक है, जिसका नाम माँ है, जिसके बालक है, जिसके बालक है उसका नाम माँ, बालक माँ ही कहता है, और वही माँ ही पुकारता है, परंतु वो सबको नहीं पुकारता है। उसको जो वो बालक को माँ मानता है, वही उसी माँ को पुकारता है। उस माँ ने जन्म दिया है तो वह है, और जन्म नहीं करके उसे पालन वास्ते किया है, वही माँ है, उस माँ को पुकारता है। दूसरी जगह मैं माँ हूँ, ना अरे मेरे बालक माँ कहते हैं मेरे को, मेरा नाम माँ है, उस ना तो माँ नहीं है। रोता है, माँ आवे तो अजीब हो जाता है, खुश हो जाता है, गोदी में चला जाता है, पकड़ लेता है। ऐसे भगवान है वो हमारे है। दूसरी चीज आपको पकड़नी, आपने पकड़ा उसको, चीज नहीं पकड़ती। मनुष्य इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित होते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं। आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा नहीं रहते। ममैवांशो जीव लोक है, जीव भूत सनातना, अनादि काल से सदा से मेरा अंश है, पर मेरे साथ में रहता और मेरे साथ नहीं रहता। भगवान से विमुख होता है और संसार से सन्मुख होता है। भगवान के साथ रहता हुआ भी विमुख हो जाता है और संसार के साथ रहते हुए सन्मुख हो जाता है। संसार को अपना मानता है, ये मेरा है, ये धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, शरीर मेरा है। शरीर मेरा कहता नहीं, शरीर कभी आपको नहीं कहता मैं मेरा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ, ऐसा नहीं कहता। ये तो अपनी तरफ से चलता प्रवाह है। ये तो मरता रहता है, हरदम मरता है, हरदम मरता रहता है, साथ रहता है। जी भी इसको अपने साथ मानता है, भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन सनातन जीव लोग पड़ा हुआ जीव लोग मानता है, मन सस्ता नहीं प्रतिष्ठा नहीं कष्ट खेलता है, शरीर को नाशवान को खेलता है, उसको कहता है अपना। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्। वो परमात्मा समान रूप में सुधार वैश्यु अविनिष्ठम नाश होने में अविनाशी रूप से समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् वैश्यु अविनिष्ठम। ये बचे उसको अविनाशी हुई है, दृष्टि हमारी अविनाशी तो पर है। जैसे साइकिल चलाता है वो अगर पेड़ को देखता है ना पहले सीखता हुआ तो पेड़ में जा टकराएगी, वहां जाने का उद्देश्य नहीं है, परंतु दृष्टि उस जगह जुड़ी चल जाती है, दृष्टि अलग अलग चल जाता है। चलाने में होशियार होने पर देख कर ही नहीं चलता, मिश्रण ठीक रहता है, पर सीखता है तो वो देखता है, वो देखने में जाल टकरा जाता है, चिड़ देखता है उदय चल जाता है। ये प्रकृति के कार्य की तरफ ही देखता है, शरीर को देखता है, द्रव्य को देखता है, पदार्थों को देखता है, जो कि संग नहीं होते वे तो बहते रहते हरदम, निरंतर बहते रहते। माँ के घर में थोड़े छोटे रहते जो बड़े हो गए, बचपन में किसी ने देखा हो तो आज पहचान नहीं सकते, बचपन में देखा हो तो पहचान नहीं सकते, इतना परिवर्तन हो गया। अभी आप लोग गए थे भेड़ू तो मेरा सिरे का छूटा, पहचान दे सकते आपको, इसमें मालूम नहीं होता गए स्वामी जी का है। आपने देखा, आपने देखा क्या टोपी लगाई हुई है तो पहचान नहीं सकते, पहचान कैसे, रूप बदल गया, बदल जाता रूप, हरदम बदलता, हरदम बदलता, साथ में रहते बदलता है, बस इस बात संयोग वियोग होता ही है, प्रकृति के कार्य में संयोग वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं है। अरे परमात्मा सदा साथ रहता है, सब मात्र प्राणियों के साथ रहता है, वो अपना है, अपने को नहीं, अपने को तो पीठ कर दी और संसार के स्वरूप हो गए। अब संसार से पीठ कर दे और परमात्मा सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को योगदा से तब ही क्यों सन्मुख हो जाए, भगवान न्याय हो जाएगा। इस बात से पुकार है यही बात, हे नाथ हे नाथ, भूलू नहीं अब, भूलू नहीं अब, भूलू नहीं। अरे संसार को रखता याद, अरे भगवान को भूल गया, पदार्थों को याद रखता है, भोगों को याद रखता है, विषयों को याद रखता है, व्यक्तियों को याद रखता है, अरे भगवान को याद नहीं होता। इस वास्ते फंस गया, मन श्रेष्ठा इंद्रिय प्रतिष्ठा नहीं कर सकती, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहती है, प्रकृति रहती प्रकृति में स्थित रहती है, ये परमात्मा अंश होता परमात्मा साथ ही रहता अंश है मेरा, प्रकृति स्थान कैसे होती, प्रकृति सारी, ये प्रकृति कार्य प्रकृति में से रहता है, ये परमात्मा का अंश तो परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा विमुख होकर प्रकृति का अनुसरण कर रही है, फिर वो अपना मानता है। ये मूल मूल है, यहाँ पर मूल मूल है, मूल है, इस मूल से मेरे भूलना ही भूल है देवती, संबंध जोड़ता भूल से जुड़ता है, मेरे श्री है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, ये बंधु है, ये हमारे मित्र है, ये हमारे बैरी है, ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक है, अनुकूलता और प्रतिकूलता को, अनुकूलता में समझ जुड़ता है, प्रतिकूलता से समझ जुड़ता है, अनुकूलता में समझ जुड़ता है या प्रतिकूलता से समझ जुड़ता है, इस बात से ना राग करे ना द्वेष करे, ना बढ़िया समझे ना घटिया समझे, ना राग करे ना द्वेष, तो उठ जाएगा। संसार में बहुतों के नफा हुआ और बहुतों के नुकसान हुआ सुन लेते हैं, अपना भाई है संबंधी उसे रुपया मिल गया, राजी हो गया, नाराज हो गया, ये राजी नाराज पना ही बांधता है संसार में, इसमें भी तटस्थ रहे, क्योंकि नफे के साथ भी आपका संबंध नहीं, घाटे के साथ आपका संबंध नहीं, आपका संबंध है ही नहीं, आज मर जाओ तो कोई संबंध नहीं है, आज चले जाओ भूल जाओ कोई संबंध नहीं है, नींद आ जाओ तो संबंध नहीं है, पर परमात्मा का संबंध छूटता ही नहीं, नहीं छूटता संबंध तो भूल गए, और जिसका संबंध नहीं होता है मिट जाता है उसे सब मान लेते हैं, बचपन के साथ संबंध था वो आज नहीं रहा, जवानी साथ नहीं रहेगा, वृद्धावस्था साथ नहीं रहेगा, बीमारी साथ नहीं रहेगा, अस्वस्थता साथ नहीं रहेगा, परमात्मा के साथ संबंध छूटे ही नहीं, जो छूटे ही नहीं उस संबंध को माना तो निहाल हो जाए, इस वास्ते ये समाज हे नाथ हे नाथ भूल हे मेरे नाथ में भूलो न, ऐसी प्रार्थना मिनट मिनट दो दो मिनट में तीन तीन मिनट करता ही रहे, जब तक चेत रहे जब तक जागृत रहे तो मिट्टी लेता रहे तो नींद में मिलेगा, फिर सुधर रहेगा, क्यों इतनी बात है सीधी, हे नाथ में भूलू नहीं, एक ही बात हे नाथ में भूलू नहीं, हे मेरे नाथ में भूलू नहीं, हे मेरे नाथ में भूलू नहीं, तो निहाल हो जाएगा, ये आरंभ है ऐसे कि हे नाथ नाम भूलू नहीं, केवल याद करने मात्र से प्राप्ति हो जाती है और कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, याद मात्र, याद मात्र से सन्मुख हो जाता है, याद मात्र करते सन्मुख हो जाता है, और याद करिए संसार के तो संसार के लोगों को याद भगवान सो के लोग संसार साथ रहेगा नहीं, वो भी बदलता है, क्या बात है, खास बात है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान तो हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं कहता रहो, फर्क पड़ जाएगा, अब जीवन में फर्क पड़ जाएगा, पूरा साथ न होने पर भी जीवन में फर्क पड़ जाएगा, पवित्रता आ जाएगी, पवित्र मिट जाएगी, भगवान को याद करें जब ये बात है, इसमें आप लोग प्रश्न करो, आप लोग प्रश्न जो आप शंका करो, सब बात भगवान का से सब जीव बात ईश्वर सर्वभूता नाम ममैवांशो जीव लोके जीव भूत ईश्वर अंश जीव विनाशी कीट पतंग छोटा बड़ा दूर में देखो ऐसा सूक्ष्म जीव उनके पिता परमात्मा ही है। और जहरीले जीव है, सांप है, विश्व आदि है, वे भी परमात्मा ही है। जहरीले पौधे हैं, पौधों में जहर होता है, अमृत होता है, विश्व कांटा एक जहर होता है, कांटा की तरह ही लग जाए, विश्व कांटे भी लग जाए, वो भी है ही अंश। जितने वृक्ष है, घास है, पौधे हैं, वे अन्न के हो चाहे साग के हो, सब ईश्वर से, सब ईश्वर से। उनमें दूसरों में योग्यता को नहीं, मनुष्य में योग्यता है। मनुष्य